Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Dün söylediğim gibi inşallah İbn-i Teymiye, Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah'ın dedesinin yazmış olduğu eser olan Esrar Muntakal Akhbar adlı metne, yani haberlerde gizli olan, haberlerin özünde gizli olan sırlar adlı metnin şerhi olan Neylül Evtar, yani İmam Şevkani'nin o metne düştüğü şerh. Oradan Salat-ı Teravih nedir, onun ahkamı nedir, onunla alakalı babları işledikten sonra orucu bozan, bozmayan, orucun şartları, Ramazan ayının başlangıcı, sonucu, nasıl imsak girer, nasıl iftar olur, nasıl Ramazan ayı başlar, nasıl biter, bununla alakalı inşallah bilgiler vereceğiz. Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin dedesi de kendisi gibi Harran fakihlerinden, bugün Urfa'nın Harran bölgesinden, Harran fakihlerinden, Allah kendisine rahmet etsin. İmam Zehebi geçmiş dönem alimlerini anlatırken kendisinden çok fazla övgüyle bahsediyor. Hatta İbnül Kayyım rahimeullah onu överken şöyle ilme verdiği değeri anlatırken şu kıssayı anlatıyor. Ben diyor dostum, kardeşim, arkadaşım, şeyhim İbn-i Teymiye'den işittim ki onun dedesi banyoya girdiğinde talebesine kitabı verirdi. Derdi ki ben banyo yaparken sen de yüksek sesle kitap oku, vaktin boşa geçmesin. Böyle salih bir insanmış. Allah kendisine rahmet etsin. Bu hadisleri toplayıp fıkıh babları altında bölen kendisi. Bu kitaptan bab salatut teravih, teravih namazıyla alakalı bab. İlk olarak getirdiği hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرَ اَنْ يَأْمُرَ ف۪يهِ بِعَز۪يمَةٍ فَيَكُلْ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan kıyamına, Ramazan'daki namaza teşvik ederdi bolca. Yalnız emretmeden bir azimet olarak, bir ruhsat olarak Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tavsiyede bulunurdu. Ve derdi ki مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيمَانًا وَاحْتِسَابًا. Kim Ramazan'ı ecrini Allah'tan bekleyerek, iman ederek, eğer kıyamla geçirirse Ramazan ayını, men kâme, yani Ramazan ayını yerine getirirse diye tercüme ediyorlar. Normalde kâme, yani kıyam ederse, yani namaz kılarsa şeklindedir. Gufira lehu mâ tekaddeme min zembih. Onun bütün günahları affolunmuş olur. Revahul cema'a, muhaddislerden bir cemaat bu hadisi naklettiler. Sahih senetle birlikte nakletmişler. Hadisin başka şerhlerinde وَمَا تَأَخَّرْ ibaresi var. Yani geçmiş ve gelecek ifadeleri var. Birçok yönden bu şekilde de bu lafızda da rivayet edilmiş. Gene Abdurrahman İbni Af'tan اَنَّ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ سَمْ قَالْ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ. Allah Ramazan orucunu farz kıldı. وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ kıyamını, namazını da sünnet kıldı. فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ اِمَانًا وَاحْتِسَابًا. Kim ecrini Allah'tan bekleyerek ve inanarak eğer bu ayı kıyamla, namazla geçirirse خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ. Annesinden doğduğu gün gibi tertemiz, aklanmış bir şekilde Ramazan'dan çıkar. رَوَاهُ أَحْمَدْ وَالنَّسَيْ وَابْنِ مَاجَ. Bu raviler, bu hadis alimleri bu hadisi nakletmişler. Sahih senetlidir demişler. Yalnız bu hadise dair bazı muhaddisler eleştiri getirip Nadr İbni Şeyben denen bir adamın olduğunu, onun da hadisinin zayıf olduğunu rivayet etmişler. Şevkani tabi bu hadisler dediğimiz gibi İbn-i Teymiye'nin dedesinin koyduğu metindeki hadisler. Şevkani, ona şerhi var. Şevkani burada min gayren ya'mura fihi bi azimetin, emretmeden ruhsat olarak, tavsiye olarak söyledi de kasıt diyor. فِيهِ التَّصْرِيْهِ بِعَدَمِ وُجُوبُ الْقِيَامِ. Yani teravih namazının vacip olmadığının, farzı olmadığının açık bir delili var burada. وَقَدْ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ مَنْ قَامَ اِلَى آخِرِ فَاِنَّهُ يَقْتَدُ النَّدْبَ دُونَ الْاِيْجَبِ. Bu diyor açıkça ortaya koyar ki bu namaz farz değildir, müstehaptır, menduptur. Yani kılan ecrini alır, mükafatını alır. Galil Nebevi Rahimullah İmam Nebevi'den burada naklediyor. İnne kıyama Ramazan yahsulu bi salati teravih. Ramazan kıyamı denen şey teravih namazıdır. Ramazan kıyamı aslında teravih denen şey gece namazıdır. Ramazan ayındaki gece namazıdır. Ayrı bir namaz değildir. Teravih denme sebebi yesterih istirahe kelimesinden türemiş. O da bak şu anda 4 rekatı tamamladık, dinleniyoruz. Her birimiz oturduk, dinleniyoruz. Teravih namazına teravih denme sebebi aradaki bu dinlenmeden ötürüdür. Başka bir sebepten değildir. Yoksa bu kılınan namaz aslında gece namazıdır. Aslında hakikatte Resulullah'ın sünnetindeki gece namazıdır. Diyor ki teravih namazıdır Ramazan kıyamı denen şey. Yani ennehu yahsul bihal matlubu minel kıyami la enne kıyama Ramazan la yakunu illa biha. Yani burada matlub olan kıyamdan kasıt Ramazan kıyamı denen şey, irade edilen mana bu gece namazının adıdır diyor. İmanen ve ihtisaben, İmam Nevevi bunu şerh ederken diyor ki mana imanen, iman ederek manası tasdikan bi ennehu hak mu'takiden faziletahu. Faziletine itikat ederek bunun hak olduğuna inanmasıdır diyor. Ve mana ihtisaben, yani ecrini Allah'tan bekleyerek manası da en yuridallaha teala vahdehu, Allah'ı irade etmesidir tek olarak. La yaksuda ru'yeten nasi, insanlara gösteriş, riya, işittirmek gibi gayeler taşımaması. Ve la gayri zalike mimme yuhaliful ihlas, ihlasın zıttı olan her şeyden de ne yapmasıdır? Beri olmasıdır. Yani ihlası bozan nedir? Gösteriş, desinler, riyakarlık, başkaları bizi övsünler gibi kasıtlarla olursa vay gidi o insanın haline, bütün ameli ne yapmıştır? Kaybetmiştir. Hafız İbni Hacer rahimeullah diyor ki وَقَدْ وَرَدَ فِي غُفْرَانِ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرْ اِدَّةُ اَحَاد۪يثِ جَمَّعْتُهَا فِي كِتَابٍ مُفْرَدٍ. Ben diyor müstakil bir kitapta bu hadisin geçmiş ve gelecek günahları affettirdiğine dair lafızları topladım diyor Hafız İbni Hacer. Burada peki hangi günahlar affolunur? Ulema bunu konuşmuş. Denildi ki diyor ظَاهِرُ الْحَد۪يثِ يَتَنَاوَلُ السَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ. Hadisin zahiri büyük ve küçük günahların hepsini içerisine almaktadır. Ve bizzalike cezme İbnü'l-Munzir de bu şekilde karar kılmış. Ve kıl denildi ki es-sagair fakat sadece küçük günahlardır. Yoksa büyük günahlar bu gibi amellerle bağışlanmaz. İmamul Harameyn de bu görüşe ne yaptı kardeşler? Gitti. İmam Nevevi rahimeullah diyor ki ve huvel ma'ruf indel fukaha. Fakihler katında bilinen bir şey var. وَعَزَاهُ اَيَادْ اِلَى اَهْلِ السُنَّةِ. İyad, Kadı İyad, ehli sünneti bu sözden beri kıldı. Ehli sünneti tenzih etti bu sözden. Ney? Biliyorsunuz Kadı İyad da İmam Nevevi'nin yani kendisinden bol bol nakilde bulunduğu hocalarından, Maliki kadılarından. Ondan çokça nakil yapar. Kendisinin bazı hadis metinlerine düştüğü şerhler var. وَقَدْ وَرَدَ اَنَّ غُفْرَانُ الظُّنُوبُ مُتَقَدِّمَةٌ مَعْقُولٌ. Geçmiş günahların affedilmesi akledilebilir bir şey, makul bir şey. وَاَمَّا الْمُتَأَخِّرَ فَلَا. Ama gelecek günahların bağışlanması gibi bir ifade doğru olmaz diyor. لِأَنَّ الْمَغْفِرَةَ تَسْتَدَّعِي سَبَقَ ذَنْبِهِ. Çünkü bağışlanma geçmiş günahlar için dilenir. Gelecek olan daha belli değil, daha varlığı yok. Var olmayan bir şeyin istiğfarı dilenmez diyor. Tabi Allah'ın doğrusunu bilendir. Bu böyle bir bakış açısı getirmiş. İmam Nevevi rahimeullah diyor ki Allah kendisine rahmet etsin. İttefakal ulema ala istihbabiha. Teravih namazının müstehap olduğuna, sünnet olduğuna bizim alimlerimiz ne yaptı diyor? İttifak ettiler. Yalnız şurası var. İhtelafu fi enel afdal salatiha fi beytihi munfariden en fi cemaatin fil mescid. Kişinin mescitte cemaatle kılması mı daha faziletlidir yoksa kişinin evinde tek olarak kılması mı daha faziletlidir konusunda ihtilaf ettiler. Fekale Şafi, İmam Şafi rahimeullah ve cumhur ashabi, Şafi'nin arkadaşlarının ve Şafi mezhebi müntesibi olan alimlerin cumhuru ekseriyeti ve Ebu Hanife, Ebu Hanife'nin beraberinde ve Ahmet ve ba'dul malikiyye, bazı malikiler de bunun içerisinde afdalu salatiya cemaatun kema faale Ömer ibnül Khattab ve sahabeti radıyallahu anhum. Dediler ki en faziletli olanı mescitte cemaatle beraber kılmaktır ki Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu da böyle yapmıştır. وَاسْتَمَرَّ عَمَلِ الْمُسْلِم۪ينَ عَلَيْهِ. Müslümanların ekseriyeti de bu amel üzere devam etmişlerdir, amel etmişlerdir. لِأَنَّهُ مِنْ شَعَائِرْ اَظَّاهِرَةِ فَاَشْبَهُ صَلَاتِ الْعِيدِ Çünkü diyor bu zahir olan İslam'ın şiarlarındandır. Neye benzer? Salatul İd'e benzer. Yani bayram namazı. Biliyorsunuz bayram namazı da teravih namazı gibi nafile bir namazdır. Asıl itibariyle farz değildir bayram namazı. Ancak bayram namazı cemaatle kılınır. Ve cemaatle kılınması da en güzel olanı. Zaten sünnete uygun olanı. Bu cemaatle kılınan bir namaz. Onu da ileride zikredecek. Nafile namazları tek mi kılmak daha iyidir yoksa farzla mı orada da söyleyecek. Ama özet olarak bayram namazına ne yapmış? Benzetmiş. وَبَالَغَ التَّحَاوِ İmam Tahavi hatta mübalağa yapmış burada. فَقَالْ اِنَّ صَلَاتَ التَّرَاوِحْ فِي الْجَمَعَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَيَةِ Hatta demiş ki farz-ı kifayedir cemaatle teravih namazı kılmak. Ne demektir farz-ı kifaye? Yani bütün Müslümanlar terk ettiğinde günahkar oldukları demek. Hatta İmam Tahavi böyle bir hanifilerden mübalağa varmış. وَقَالَ مَالِكْ وَاَبُوْ يُسُفْ وَبَعْدُ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ İmam Malik, Ebu Yusuf ve Şafilerden bazıları bir kısmı ne dediler? اَفْتَلُ فُرَادِ فِي الْبَيْتِ لِقَوْلِهِ Yani nafile olarak kılınan bu namazın en faziletli olanı terk olarak evde kılmaktır. لِقَوْلِ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberin şu sözünden ötürü اَفْتَلُ الصَّلَاتِ صَلَاتُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِ اِلَّا الْمَكْتُوبَ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Hadis muttefakun aleyh. Buhari ve Müslim ittifak etmiş. Diyor ki kişinin farz namazlar müstesna olmak üzere kıldığı en faziletli namaz evinde kıldığı namazdır. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı farzı kılarlardı mescitte cemaatle beraber. Eve döner nafileyi evde kılarlardı. Bu hadisin genel manasından yola çıkarak da Malik, Ebu Yusuf ve bazı Şafiler demişler ki bu namazı aslında evde tek kılmak güç yetiyorsa daha faziletlidir. Ecir bakımından daha büyüktür demişler. Tabi burada Etreden de getiriyor. Diyor ki cemaatle bu namazı kılmak bidattır diye. Tabi bunun diyor sözü ileride gelecek çünkü Ömer İbnül Hattab'ın bu ne güzel bidattır ve benzeri bir sözü sabit. Onu izah edeceğiz. O bapta inşallah tafsilatıyla gelecek. Özet olarak teravih namazı gece namazıdır kardeşlerim. Gece namazının Ramazan'daki adıdır. Allah Resulü'nün gece namazıdır. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bu sünnetle amel etmeyi, bu sünnetin ecrini almayı ve günahlarımızdan temizlenmeyi bize nasip etsin. Bu ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyke.